والسلام عليك يا نور الله. سبحان الله. سرداد يا مر. مرحبا. مرحبا. مرحبا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب الله. عبد مصطفى Oh, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ کبھی کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا, ہو سکے تو تمام استاد مل کر میرے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھیں. مرحبا سز مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ پڑھو مرحبا سز مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا سز مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ ماہ ربیع الاول لایا یا رب کی رحمت ساتھ ملایا یا ماہ ربیع الاول لایا یا رب کی رحمت ساتھ ملایا وقت مبارک رات سہانی وقت مبارک رات سہانی صبح کرڑ کا ہے نورانی مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ پڑھو مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ پیر کا دن تاری ہے بارارا فرش پہ چمکا کر شیشارارا پیر کا دن تاری ہے بارارا فرش پہ چمکا کر شیشارارا آج کی رات برات رچی ہے آج کی رات برات رچی ہے آمینہ کے گھر دھوم مچی ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد با آقا کی آمد دادا کی آمد مد با حضور کی آمد مد دادا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا باقا کی آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ گھر میں حورِ در پہ ملک ہیں جن کی قطاریں تاب فلک ہیں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا شور مچا ایک صلی اللہ کا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ پڑھو مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ تخت ہے ان کا تاج ہے ان کا دونوں جہاں میرا راج ہے ان کا تخت ہے ان کا تاج ہے ان کا دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، جن ملک ہیں ان کے سپاہی، جن ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی۔ مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ۔ رحمت اعلی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت اعلی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی اٹھو وقت ادب ہے، ذکر ولادت شاہ عرب ہے۔ مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ۔ آمنہ بی کو لال مبارک، لائی حلیمہ کو بال مبارک، آمنہ بی کو لال مبارک، لائی حلیمہ کو بال مبارک، تم کو خلیل اللہ مبارک، تم کو خلیل اللہ مبارک، تم کو ذبیح اللہ مبارک۔ مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ہم تو پرانے کمینے ہیں در کے، نام رکھے ہیں پدر مادر کے، ہم تو پرانے کمینے ہیں در کے، نام رکھے ہیں پدر مادر کے، چشم کرم للہ ادھر ہو، چشم کرم للہ ادھر ہو، خستہ پر بھی نظر ہو۔ مرحبا صد مرحبا، پڑھو مرحبا صد مرحبا، پڑھو مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، جانے جانا کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا، یاور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بولا لو پھر مجھے شاہ بروبر مدینے شہرت دے مجھے مرضی سعادت دے نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے مرضی سعادت دے مر جاؤ میرو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤ میرو رو کر مدینے جانو دل سے میرے آقا میرے دل پر مدینے میں تیرے میرے آقا میرے دل پر مدینے بغرو بل مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی اور میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی عادت بنا رہا درود و سلام کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جاگو جلال دو نئی مالو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو غم اپنا یا نبی مجھے میرے پلا دو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ مبارک گو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک گو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک گو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مچی ہے دو پیمبر کی آمد آمد ہے مچی ہے دو پیمبر کی آمد آمد ہے حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے مچی ہے دھوپ پیغمبر کی آمد آمد ہے مچی ہے دھوپ پیغمبر کی آمد آمد ہے حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے کیا ہے سب علی الناس بام کعبہ پر کیا ہے ساز علی الناس بام کعبہ پر کہ دو جہاں کے سرور کی آمد آمد ہے، یہ دو جہاں کے سرور کی آمد آمد ہے، مچی ہے دو میں پیغمبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، بول نور کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے، جمیل خاضری کہہ دے کھڑے ہو اہل سنن، جمیل قادری کہہ دے کھڑے ہو اہل سنن، ہمارے حامیو یاور کی آمد آمد ہے، ہمارے حامیو یاور کی آمد آمد ہے، مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے، نہ کیوں ہو نور سے تبدیل کفر کی ظلمت، نہ کیوں ہو نور سے تبدیل کفر کی ظلمت، خدا کے ماہ منور کی آمد آمد ہے، خدا کے ماہ منور کی آمد آمد ہے، مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، بول نور کی آمد مرحبا، بول نور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، بول نور کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا، یاور کی آمد مرحبا، حبیب کی آمد مرحبا، نور کی آمد آقا کی آمد مرحبا، پیغمبر کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا، مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے، مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے، خوشی کے جوش میں ہے بل بلے بنو مگنا، خوشی کے جوش میں ہے بل بلے بنو مگنا، چمن میں آج گلے تر کی آمد آمد ہے، چمن میں آج گل تر کی آمد آمد ہے، مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے، تو زانو ہو کے ادب سے پڑھو صلوات و سلام، تو زانو ہو کے ادب سے پڑھو صلوات و سلام، عزیز و خلق کے مصدر کی آمد آمد ہے، عزیز و خلق کے مصدر کی آمد آمد ہے، مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے، جمیل قادری کہہ دے کھڑے ہو اہل سنن، جمیل قادری کہہ دے کھڑے ہو اہل سنن، ہمارے حامی و یاور کی آمد آمد ہے، ہمارے حامی و یاور کی آمد آمد ہے، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، قربان کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا، مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد آمد ہے، مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، اندھیروں میں بھٹکتے پھر نبالوں کو مبارک ہو تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ